أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. سورة الشعراء. مقصد صورت تے تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ہر یو مبلغ تا واقعات او د سابقین سرا چوگر پخوانو تا تکلیفنا مصیبتنا و ترا رسول شوی دی نن کتا تا تکلیف او مصیبت راور سیدو نس چلو شو روان دے آیاتنو کے تسلی ذکر کڑا پا واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا چوگر موسیٰ علیہ السلام تا فرعونیانو تراغلے رے بیانی اوکڑو چاچو منلو اغیل اللہ نجات ورکو نجات المؤمنین او چاچو نمنلو خلاف اوکڑو اللہ تباکڑل حلاک الجاہدین. واتلو علیہم نبأ ابراہیم دوی مواقع ذکر کئی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ام پدغت دو مسائلو باندی چ نجات المؤمنین و ہلاک الجاہدین چ اللہ وی کم منن کو لب نجات ورکوم بچو بورکوم چاچو نہ من لاغ اللہ وی زب تباکوم. دویم واقعہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت فرمائی واتلو علیہم نبا ابراہیم اول ولا پدوی باندے خبر دے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء و تبی لکھی گی واللہ ذرا انبیاء اللہ پا اولاد کی را لی گلی دی زامن پیغمبران دی نوسی پیغمبران دی داغوی پا اولاد کی پیغمبران دی نوالت اللہ ذکر گئی چوگر قوم تراغلے و بیان و تکڑے واتلو علیہم نبا ابراہیم اول ولا پدوی باندی خبر دا ابراہیم علیہ السلام اس قال لی ابی کلے چوئے لی پلار خبلتا و قومی و قوم خبلتا ما تعبدون دسشی عبادت کوی تانسو چدا اللہ عبادت نہ کوے نو دچا عبادت کوے. قالو ویلدوی نعبدو اسنامن عبادت کو منگا اسنامن دو جسو دنی کانو فنزولو لہا عاکفین نو کینو دیتا عاکفین منجوران پخبلو لانسو باندی بوتان جوڑ کو دنیکانو اولیاؤں پخبلو لانسو باندی جوسے او بوتان جوڑ کو او بیا مونگی سر تکینو مونگی منجوران شو نخبلیم عبادت کو و نورو خلکو تیم دا عبادت دعوت ورکوں قال اول ابراہیم علیہ السلام حل یسمعونکم استدعون حل یسمعونکم آیا اوری دوی فریاد ستانسو استدعونا کلا چرا مرد کویتا سو دوی لرام آیا ستانسو فریاد اوری او کنا کلا چتا سو دوی ترا مدد شوائے زکا الہ اغزات تے حاجت رو مشکل کشا اغزات تے لائق دے عبادت و لائق دے بندگے اغزات تے چاگا دخل کو جڑو فریاد اوری نو آئے استاز فریاد اوری او کنا او ینفعونکم او یدرون او ینفعونکم یا فائدر سیتا استام او یدرونا یا تکلیف دفک استا سنا آیا فائدہ دا ترا رسولی شیو کنا مال کے درل خیر و برکت چولی شیو کنا آیا بچی در کولی شیو کنا آیا باران ورولی شیو کنا بیمار خکولی شیو کنا او یدرون تکلیف دن دفکولی شیو کنا نقالو اویردوی بل وجدنا آبانا ننا بلکی مندلی دی منگا مشران خبل کزالکا یفالون چوم دغرنگی کار بے کولو نا منگتا فائدرا رسولیشی نا نقصان دفکولیشی نوز منگا جڑو فریاد اوریم بلکہ زمون مشران و بداکار کولون زکے منگم کو باطل پرس بومر لوئی زمان مشر دا کار کڑے الک مشر دیو کار دا قرآن و سنت نا خلاف کڑے دے نتبیم کی نپلار و نکلی غلط کار کڑے دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف اکڑے دے نتم دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف ہوکا نا مشر دا بخن سوالو کو دا غرنگی خپل دا غلط کار مکوا چه بیان دا توشنو فوراً اغلط عقید پریدا نو قالو الی ابراہیم علیہ السلام فرائیتم ما کنتم تابدون اے خبر را کے تانسو دا غصو چیئے تاسو عبادت کونگی انتم تانسو و آباؤکم الاقدمون او مشران ستاسو ڈنبنیم فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ نَبَأَ يَقِينًا دَ مُشْرِكَان كَتَاسُ يَ أَوْ كَسْتَاسُ مَشْرَانُ فَإِنَّهُمْ نَبَأَ يَقِينًا دَ مُشْرِكَان عَدُوٌّ لِّي دُشْمَنَان دِ زَمَان إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مَغَر دُوس مِ دِ رَبّ دَ مَخْلُوقَاتُ دَ تَاسُ يَ جِبَ تاسو چی دا چاپا نقش قدم باندې روان یه دا استاسو مشران چی شرک کڑے رے دا اللہ خلاف کڑے رے دا اللہ سری صدار و برخدار جوڑ کڑی او تاسو ام پتا که نقش قدم روان یه اغویم غلط کار کڑے او تاسو ام کوے اغویم شرکیات کڑی دے او تاسو ام شرکیات کوے زما خبر ہو رے تاسو ام زما دشمنان یه او غم زما دشمنان دوست میں سوک دے دوست میں اللہ دے دوست میں پالن کے دو مخلوقات یعنی اللہ میں دوست دے اللہ دیا غزات رب العالمین سوک دے اللہ دیا غزات خلق نیچ پیدا کڑے مزم فہوا یہدین ندی اللہ تو فکرا کڑے دے مات دبیان اللہ پیدا کڑے مزیما او بے زمان تربیت و پالن کڑے دا پیغمبری راکڑے دا توفیق دا بیان راکڑے دا انن کتاو اس تا بیان کم ندا دا اللہ پا توفیق باندے والذی وغزات ہوا یتعیمونی ویسقین جا چې دا الله خوراک را کوي ماتا او اسقین اوس کاک را کوي ماتا زر الله خوراک اوس کاک ته محتاج روټه مال را کوي او بم مال را کوي زما د خوراک اوس کاک بندوبس هغه یو الله کوي نہ غزان زما دوست او تاسو می دشمنان یی دا ویلی شي چې زه روټه خپل روټه دا زما اختیار دی ویلی شي یا اسکاک دا زما اختیار دی نانا خوراک ام اللہ را کئی اسکاک ام اللہ را کئی پیغمبر دے خو اجستے و گورا نن خو بلک مال و سر رانشی نو دا سی بگر جی تو جوڑ بد دا دنیا را ددا دا سی بخکاری دا سی بروانی پا زمکر توی جی بس زمکی اوشلو را یاد غلی دا غرون نبرا شو اسمان تو رسید دا سی تکبر و لوئے که بگر جی رانش انبیو تا سم را جزی دا پکیه وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ او کلا چې نا جوړ شم زه نو د الله شفا را کوي ماتا بیماری څوک راوړي بیماری څوک راوړي الله راوړي خو ابراهيم عليه السلام داسې نه وایي چې کله الله ما نا جوړ کړي نو الله مې ښه کوي هلکه بیماری م الله راوړي او شفا م الله ورکوي خو ابراهيم عليه السلام د بیماری دراوستو نسبت ځان ته کوي زکر کل جی سڑے بیماری گی نو دے انسان دا کوتاہو دا وجنا دے دا گناہ دا وجنا دے سا کمی و زیادے اوکی نو داغی دا وجنا دے بیمار چھ لقمان یقین صرف دا وچی سرا دا ماشومانو جنگو ناغو تی ما سرا جنگ مکوے گی نیزا ما پلار بستا سے علاج نکوی اگیو تی زازا مونگ با روٹے کم اخرو اڑو با بیماران کی گنا چ هغه کو پلار ته ویلې او ته بچی ټیک دک چې اوشه ته کم خوري روټه کم خوري نو نه به بیماری کې او چې روټه ته ډیر او خوري نو سبې ګیس په دیشنو نو چې ګیس ته شنو به بیمارې ده کې شروع شي معده به خراب شي نو کله به یو خېټه به خراب شي د غرنګې زبر در باندې راشي اره ماملې به خراب خپی بری خوگیگی لاسون بری خوگیگی میده کری سخت شو پسر بری دردی ای با کنه بیر نچون که دا بیماری دا انسان دا خپل کمی و دا زیادی دا وجه نرازی نزک ابراهیم علیه سلام دیتا نسبت دا زان اکڑو چه کل ناجوڑ شمزا نا اللہ را دا شفا را کئی حالان که بیماری و شفا دا دوان دا اللہ اختیار ده بیماری را ولیم اللہ و شفا ملا ور کئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ او کلا چه نا جوڑ شمزا نو دا اللہ شفا را کئی ماتا والذی او غزات یمیتونی چه مرگ برا ولی پا ما باندی سم یحیین بیا بجون دے کئی مال را پا قیامت کی مرگم داغی اختیار دے جندم داغی اختیار دے حیو اللہ یموت ذات دے خپل جند ہمیشہ دے چاول ورکڑے ندے آدھارنگی مرگ با پندرا جی آدھارنگی مونگ بانے با مرگ اللہ را ولیو دا قیامت پورت بم بیا اللہ پورتا کئی دا اللہ اختیار دے والذی وغزات اتمو چتم ساتم زو ایخفر علی خطوی اتیم چی بخنبو کی ماتا دا خطایان زمان دا گناہون زمان یوم الدین پورج دا قیامت باندی یا پورج دا جزا و دا سزا کی نو ابراہیم علیہ السلام کم گناہ کرے ابراہیم علیہ السلام گناہ کرے دا انبیاء خو دا گناہون نپاکتی خودیت آغا اجز وی اخپل بندگی و اخپل تابداری اللہ تخکار کئی حالان کی دا گناہون نپاک دی خو بیام وی کسا غلطی شوی منو اللہ برا تا معافیو کی زتم ساتم دانوی جی بزرگ جنتی ما او جنت خو زما حق دی او بس زب جنت تخام خازم رب حبلی حکمن و رب زما و بخیماتا حکمن پیغمبری و الحقنی بسوالحین یا حکمن پو پا دین باندی اللہ نورم را علم زیاد کی و الحقنی بسوالحین او یوزے کی ما دنی کانو سرا اللہ دنی کانو سرم یوزے کی اللہ که یوزے تزم چوم نیکانی پاغذے کی کدی یوزے نرازم چوم پاغذے کی نیکانی اللہ یہ نیکانو سرم یوزے کی تم نسی سوال کوکنا واجعل لي لسان صدق في الاخرين او غرزه ما لرا جبد رختیاو پرستنو کې چې الله رستنی خلق زما تعریف کوي چې ابراهيم عليه السلام ډېر رښتینه پیغمبرو ډېر رختیا خبرې کړې وي ډېر رختیا مسلې کړې وا نه د پلان خیال ساتلو نه د باسا خیال ساتلو ډېر صفا خبرې کړې وا اوس خلک وایي کړه ډېر رښتینه پیغمبر ابراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم او غرز ما لرا د وارثانو د جنتونو د نعمتونو نا الله د جنتونو چې کوم نعمتونه دي الله ما هم داغي په وارثانو کې راولي یعنی مال امرا کی سوال کوي واغفر لي ابي او بخنو کې پلار زماتا انه كان من الضالين یقیناً او دے من الدوالین دا گمراہاننا اس مشرق لدعا نشتا مشرق چی جوان دے رے بخن سوال ولو کا چی اللہ تو دا توفیق دا ایمان ورکے توفیق دا صحیح عقیدے ورکے اللہ گنونو تماب کے و چی مرشو نیان ساتا بیاو دا دعا نشتا خوا لانا چی مشرق کافر مرشو تو انہا للہ و انہا الیہ راجعون چې مشرک منشو نو دعا وته نشتا نبی صلی الله علیه و سلم ته الله فرمای چې دعا وته مکو جنازه په مکو په قبر مو درېګا نبی صلی الله علیه و سلم نه کړ نو مشرک ته دعا نشتا ا د ابراهیم علیه السلام چې ول دعا کوي د بخنی نو دا ولی ځکه قران وایي چې د پلار سره وعده کړو چې پلار زب تعالی بخنه غواړم لکه سوره ممتحنه کې ابلور سورہ ممتحنہ استاد محترم لستنو پاغی کیم دا ذکر شو چې ابراهیم علیہ السلام تو سلام د پلان سره وعده کړی و چې زب تعالی د بخنې سوال کو نن نور په هر طریقه کې د ابراهیم علیہ السلام تابعداری شتا خو په دې طریقه کې تابعداری نشته چې تم مشرک لب د بخنې سوال شروع کا دا خو د ابراهیم علیہ السلام ذاتی معاملہ و هغه سره وعده کړی و واغفر لی ابی او بخنو کې پلار زماتا انه کان من الضالین یقینا دی او د گمراهانو نا ولا تخزنی یوم یبعثون او مرسوا کې مال را پاغ ورځ باندې یبعثون چې پورته کې بخل کو لرا الله خلق چې بکم ورځ پورته کې د قیامت پوره ده الله په دغه ورځ ما مزلی لکه ما مرسوا کې زګه چې پلار به میره جهنمیانو په صف کې ولاړی نو الله زبر ډیر ذلیل او رسوا شم او دغه رنګ او به شرمېږم خلک بوی چوګره دار ابراهیم پلار نو سوال ولکې چې یا الله ته زما پلار ته بخنو کې یوم لا ينفع مال ولا بنون پاغه ورځ باندې چې فائدہ بنشي ورکولې مال ولا بنون او نظامن دنیا کې سړی په مال باندې فخر کوي پس امن باندې په اولاد باندې فخر کوي وای زما سره ډیر مال دی زما چاته ساجت دی مونږ وای په خپل خاندان او په خپل قام باندې پوره یو زموږ وای چاته ساجت دی وای کړه ته قیامت پوره بنه مال فائدہ در کوي نه په اولاد فائدہ در کوي الا من ات الله بقلب سلیم مگر فائدہ بور کوي هغه چاته چراغ له الله ته بقلب سلیم پسڑ پاک سره د شرکنا یعنی چې عقیده برابر او د اولاد صحیح تربیت کړو او مال په صحیح ځای باندې لګولو نو دغه مال او دغه اولاد بدل د قیامت پرس فائدہ ورکی او شرط دا چې د سود موحدو عقیده ر توحید وا الان کې مشرک دی ناغله به اس فائدہ نه ورکی هغه ته بولتا مال په غاړه کې زوړن کړی شي یو تور مار بده جوړ شي گنجے مار او نبی علیہ السلام فرمائی دلی مرے نبی توی او دلی علق نبولغ وخی رو بانسی و تبوی با انا مالو کوا انا کنزو کا زستاغ مالیم و زستاغ خزانیم چو دنیا کی دی ماس رزده دا گولیو او دین دی پری خود قرآن و سنت دی پری خود ماس رزده دا گولیو زاغ استا مالیم اللہ دیتی مونگو ساتی نو الا من ات الله بقلب سلیم مگر فائدہ بور کوي هغه چاته چراغ له الله ته پس د پاک سره د شرک نه اوز لفت الجنه للمتقین او نزدې بکړې شي جنت للمتقین پرہیزگارانو تا بشارت نزدې بکړې شي جنت پرہیزگارانو تا وبر نزدې بشي یعنی خکار بشي وته وردن نه بشي هغه بوی د جنت خوشبو د جنت هغه به محسوس کی وبرزت الجحیم للغاوین او خکار بشي جهنم للغاوین د پاره د سرکشو یا سرکشو تا به جهنم څه شي اب خکار شي چې دغه زمونږ منزل دی او دغه مقام دی او دې ته به ورځو وقیل لهم او به ویلی شي دوی ته اینما کنتم او به ویلی شي دې مشرکانو ته اینما کنتم تعبدون څه شو هغه څوک چې وی تاسو عبادت کوونکی په دنیا کې دا الله نه سیوا هغه تاسو به چې عبادت کولو نن څه شو ایسا فائده در کولی شو کنا من دون الله بیدا الله نه څه شو هغه څوک چې وی تاسو چې عبادت به کولو تاسو من دون الله بیدا الله نه هل ینصرونکم آیا امداد کولی شي ستاسو او ین تصویرون یا بدلا غستے شی نن دی امداد کولیش اتا بچی را مرد کولو ویل بدی کپیر خستے نو مرید لبستے او دا رنگی کار رنگی دے خو مرید لفائدہ ورکی او بچ کئی بے نو آیا نن دی خلاصولی شیو کنی دی شی خلاصولی نن دی قیامت پورز دی امداد کولی شیو کنا آناکار و مشرک پیر چتا تبیل مز مکوا روجه منیسا زکات مور کو قرآن میز دکوا زبا دی بچ کن کر زبا سال پارا پا پولی سراتم تیرے گم عرص بکو یا سادا نیک پیر چا تدا نوی خوا نیک پیر وطاوی که دا قیامت پورا دا اللہ رونی ولی زلی دنشم خلاس ہو دے نیک پیر دا سی دے ابیل سلام تو سلام خپل ترو عباس رضی اللہ درانو دا آغا کور والا تا ادارنگی خپل تور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ او خپل لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ټول تو وی وی خپل معاملہ دا اللہ سره برابر کے ورنہ کد قیامت پورز اللہ رونی ولی زم تن شم خلاص ہو پیغمبر وی زین شم خلاص ہو نا تا ته به چې دنیا کې ویل چې زبر دی بچ کوم آی نن دې امداد کولی شو کنه یا که امداد کله کله سړی اونکی اغه وخت امداد لرو نه رسی نو رسته بیا بدلوالی کړه کله کله دسی د سړی یاران دوستان پاغه وخت راشي د سړی امداد وکي او کله داسي پاغه وخت را نشي نو رسته بیا بدلوالی دا آیا اوس هم امداد کولی شو کنه یا رستم بدلا غستې شو کنه چرته غستې شي دا الله نه به څوک چرته څوک ته پوسو کی کولی شي فکوب کې بو فیها نصر کوزی بشی فیها پدی جہنم کے ہم دوی والغاؤن او غا سرکشا دوی بم زلیل شی سرن بٹیٹ کی او کم دچا پا وینا بچی دوی شرکیات کول بدات بے کول اوی بوم سرکوزی شی و جنود ابلیس اجمعون او لخ کرد ابلیس اجمعون ٹولا اغیب ہم زلیل شی قالو زکا یو بل بنش خلاص ہو رہے قالوا بوایدوی وهم فیها یختصمون او دی بای پدی جہنم کی یختصمون بحث مبائن سکو ان کی دیو بل سرا یو بیو تاوی تا دو جی جہنم تراغم بل ببل تاوی استا دو جی جہنم تراغم مرید با پیر تاوی استا دو جی جہنم تراغم تا گمرا کرد پیر بو تای ما خود لمرے کے پڑے نو چولے رازے شیطان بابا لبلڑ شو سورہ ابراہیم کی تاسلوستی و حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی شیطان با دور پا ممبر باندی ناستی او دا ټول بولا ورشی و تا بوئی شای مونگ بچ کولے شو کنا ناغ با دا تقریر شروع کی او سورہ ابراہیم 21 نمبر آیات کی تاسو تقریر دوستی چوئی با فلا تلومونی و لوم و انفسکو نن ما مو ملامت کوئی خپل ځان پا خپل ملامت کے ما خود ربانی زور نو کرد ما خود لمرے کے پڑے نو چولے چدا کار او کو پزور خو می دربان نو کړ ما وسوسه چولے وتا فورن ها کړو لبیک تی ویلو او غا کار دکړه زغه بګ نیم زی موار زنن ځان نشم بچ کولے نو تاسو بس بچ کما تَاللَّهِ قَسَمْ پَاللَّهِ اِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یو بل سر و بیس مباعثہ کئی او یو بل تبسوئی تَاللَّهِ قَسَمْ پَاللَّهِ اِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً امونگا خامخا پا گمراہ اخکارا کے مونگ دیر گمراو اِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کلم چی برابر کڑیوے تانسو در عبد مخلوقات سرا چا تبوئے شیطان تبوئے چا تبوئے اگر پیرانو تبوئے چستا دو جی من شرکیات کڑیو تم دا اللہ سری صدار و برخدار جوڑ کڑیوے ستا حکم ام دا سی منلو لکا دا اللہ دا حکم پشا دا اللہ حکم ام نمنلو ستا حکم ام منلو من دیر گمراحالو وما دولنا الا المجرمون او نو گمراہ کڑی مونگا مگر مجرمانو مونگ اللہ مجرمانو گمراہ کڑیو اگیتا بسوئی اس خود پیر سے بوئی کنے لا سنو لخ کو لئی کنے خپیو لخ کو لئی پیر سے بوتا ہوئی او دنگی دا قیامت پورت بوتا سوئی مجرم بوتا ہوئی ظالم بوتا ہوئی گمراہ بوتا ہوئی وما دولنا الا المجرمون او نیو گمراہ کڑی مونگا مگر مجرمانو فما لنا من شافعین نشترے مونگ لرا سوخ لاسون کی ننز مونگا سوخ لاسون کی نشتا چی بچم کی زکا دنیا کی عمل دا بچو موکڑے ولا صدیق حمیم او نا دوست مہربانا نم سوک دوست سوک مل گریشتا چراشیو پا مون خبشیو مون دا جانم نو باسی فلو ان لنا کرتن کاش کچر یقینن وے مون لرا کرتن یو وارت دنیا تا فنکونا من المومنین نشب مونگا دا مومنانونا کمون دنیا تا واپس اولی گلیشو یو زل نمون بسمشو ایمان بروڑو اخو با کافرم بیا وی آمننا و صدقنا اللہ مونگ ایمان روڑو امنلو او تصدیق مکڑو دلی خبر اخو با کافرم پاغ وقت کیو کافر بموی رو بما یود اللذین کفرو لوکانو مسلمین دیر وارخ وخی با کسان چی کافران دی سب وی کاش چیو مونگ مسلمانا بیا خو باغیم تمنا دا ایمان کئی و یا ساتا اس فائدہ بور نکی او بیا راتل دنیا دا چرت دی ان فی ذلک لآیا یقیناً پدے کے خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت وما کان اکثر مومنین او ندی زیاد دا خلقون ایمان روڑن کے زیاد ایمان روڑی لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین شاید چیتا پیغمبر علیہ السلام حلاک ان کے دخپل زانے دیو جنا چنجی دو ایمان روڑن کے تو وہ زان پر تکلیف کیا چھے چھے خلق ایمان نروڑی اللہ وی دیر ایمان نروڑی لگ با ایمان روڑی وَإِنَّ رَبَّكَ او یقیناً رمستام لہو العزیز الرحیم خامخا غالب رستا پا دشمنانو باندے الرحیم مہربان ذاتے عزیز غالب رے حلاک الجاہدین اگورا نمرود تباکڑو داغاغا قوم اگے تباکڑ او ابراہیم علیہ السلام داغنن تر قیامت پورے پاتے شو او خلق پر اختیاو یادی اللہ والا نجات ورکو نجات المومنین نو گورا عزیز دے ستار دشمنانو پنی وہ غالب رے رحیم مہربان دے ستا پا نجات باندے حلاک الجاہدین او رحیم کی ذکر شو نجات المومنین اس بلا واقعہ واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام دا سوی رادل نشا غیمہ دے راکست کذبت قوم نوح المرسلین نسبت د دروغ کړو قوم د نوح علیہ السلام د لیګلو شو ناغي غزرب د نوح علیہ السلام تکذیب کړو د نوح علیہ السلام دروغ جنتی کړو خو الله مرسلین یادای پیغمبران دا وله ها وله زکه اصول د ټولو انبیو دا یو د حضرت نوح علیہ السلام نه راواله تر د اخره پورې سمرا انبیا چې د ټولو اصول یو اس باند توحید دغرنگی امر بالمعروف نہی عن المنکر بیان د توحید رد د شرک د ټولو یو اصول نسبت د دروغ کړو قوم د نوح علیہ الصلات والسلام د لیګلو شو. اس قال لهم اخوهم کلا چې ویل دوی ته یو د دوی یو د دوی نه نوح علیہ السلام دا نه چې رور د دوی دا نه چې کله چې ویل دوی ته رور د دوی یا ساته کا حقیقی رونی او که یو کافر شو بل مسلمان شو ام رون نه دی خان سری رون نه دی بلکه رورولی ختم شوا د یو بل میراث نشي غسته که میراث تقسیمیږي نو دل او بکی سنش ورکول کافر لولی زکه چې دی کافر دی غو مسلمان دی نو علیہ السلام خو مؤمن دی مسلمان دی قوم کافران دی څنګه دا غیر ورنه نه اخو العرب یو د عربونه اخو العجم یو د عجمونه دا نه چې د عربیانو رور یا د عجمیانو رور اس قال لهم اخوهم کلا چې ویل دوی ته یو د دوی نه نوح علیہ السلام الا تتقون اے ولی تاسو نه یریږی د الله نه د الله نه ولی نه یریږی انی لکم رسول امین یقینا زه ما ستاسو لپاره رسول امین استاز امانت دار ځان نه خبره نکو بلکې زه د الله پیغمبر یم او امین امانت دار امین کمی او زیاته پکې نکو سنجه د الله حکم کیږي مگر انګي وې ما فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ او یریږی د الله نو زما تابعداری وکې دا نه وې چې زما نو یریږی نه د الله نو یریږی زما تابعداری وکې اوس رد رکاوټ کوي وما اسلکم علی من اجر او زه نه غواړم ستاسو نه په دې بیان باندې څه مزدوري ان اجری الا علی رب العالمین نه د مزدوری زما مگر پر رب د مخلوقاتو باندې زه مزدوری نه غواړم اجر نه غواړم اجر او مزدوری به مال څوک راکوي الله زکه دا کار زه الله نه کوما فاتقوا الله واتیون ویریږی د الله نو زما تابعداری وکې قالو ویل دوی قوم سویوس قالو ویل دوی انؤمن لکم آیا تصدیق کو مونږ ساده خبرې آیا ایمان روړو مونږ په تا باندې وَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ او حال دا دے چی تابی دستا اغا زلیل خلق یا حال دا دے چی تابی دستا اغا لاند خلق من بستا خبر من لے خوچون کہ ستا تابیدار ستا ملگری دیر کمزوری خلق تھی غریبانان فقیران مسکینان خلق تھی نمونگ ستا تابداری سنگو کو زکا مونگ خو وزیران یو بادشاہان یو لوی لوی مالدار خلق یو نجی دا زمونگ دا عزت منافی دا چی مونگ رازو دا دی غریبانان و ماشومان سر کینو یر دی دا خود مونگ نشکولے او دا مونگ بکر ای بس رن کی گی یر خو بدان تا دور طول غریبانان دیو مونگ خو جی دا زی مالدار یو لگ کارخانیم دیو گاڑیو بنگلیم دی نمونگ چرت دا غی سر کیناستے شو جی کچر دا زمونگ دا پارا یو خاص حلقه جوړه کینو زخه به د خواص حلقه عوام او خواص کسی قالو نبی علیہ السلام کو بکی عوام او خواص ندی کړي عام او خاص بکی نبی علیہ السلام ندی کړي کاو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بناستو نبی لال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بناستو اسنګ توجه به نبی علیہ السلام مالدار ته کولا دسه توجه به نبی علیہ السلام غریب تم کولا غلام ته بهم کولا عام او خاص به نبی علیہ السلام ندی کړي دی به پام باندې دال او لوګان غري او خاص له به چرګان سره کړي قالو ویل دوی انو من لکا آیتا بداریو کو مونږ سار خبرې وتواکل ارزلون او حال دارې چې تابې دې ستا غلاندې خلق قالا ویل نو علیہ السلام وما علمی او صد پوہ زمان بما کانو یعملون پا غصبانی جدی دوی عمل کونگی ما تو خیبت نشتا زخول دوی دا درجی و دا مرتبی نیم خبر ان حسابهم الا علی ربی ندی حسابو کتاب دا دوی مگر پر رب زمان باندی لو تشعرون کاش کپوی گی تاسو ما تو خیبت نشتا دا کار خو دوی مال نه کوي الله لې کوي نه کدوی غریبانان دي نه څه چلو شو سما الله خو غریب نه دی کنه اول حساب او کتاب به دوی سره الله کوي اجر او مزدوری به الله ور کوي نزیر مرتبه نه نیم خبر که خبر وې نظر ستاسو خبره و ما منلې وي، خو ما ته خو پته نشته، ما ته صرف دا پته ده چې دا خو ډېر اوچت خلک دي، دا خو د الله تابعدار خلک دي، د پیغمبر تابعدار خلک دي، د دوی خو لوی شان او لوی درجه ده. وما انا بطارد المؤمنين، او نیمه زه شړونکی د مؤمنانو، زه به هیڅکله مؤمنان د ځان نه ونه شړم، مؤمن به نه شړې. ښه دانه چې غریب د لرانغو مؤمن دی، د زړه نه مینه د قرآن سره، او تا غته وی یاره ځه یار ځه مونږ لږې خپلې خبرې کو، ځه ځه لکه ته وروسته راشه، لږ خاص مېلمانه راغلي دي. نانه خاص پکې څه ته وایي؟ دا هغې ټولو نه دله زیات عزت وکړه، ځکه دی مخلص دی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما یدریک لعله یزکا. تنګ شو نبی علیه السلام اوختو روختو، ځکه ابو جهل دی راغلی وو، او نور نور اوچت اوچت خلک راغلی وو. او بلی کې عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ړوند صحابی دی، هغه رادن نه شو. نبی علیه السلام نه تپوسونه کوي، یا ته پته نشته چې څوک څوک ناست دی، ځکه هغه ړوند نابینا وو. اگر تپوسونه شروع کړل، نبی علیہ السلام جواب ورکړي، او بیا غوی سره خبرې شروع کړي. نو نبی علیہ السلام تو سلام تنگ شو، چیرې کده لږ وروسته راغلی وې نو سونه بخوا آیاتونه رالل چې نانه متنګېږه. داغ کافرانو نه ده سره زیات مینو محبت وکړه، ځکه چې دی خو مومن دی، ایمان یې راوړی. داغې څه پته لګي چې ایمان راوړي او که نه راوړي؟ دی خو آلریډي مومن دی، د زړه نه مینه ده د قرآن سره، مخلص ملګری. دانه ته دې رخصت کې چیرې ځه؟ ته یاره رستو راشه، لږ میلمانه دي، لږ رستو راشه. نه نه داسې مه کوه، دا هغه تا سره مینه ده ځکه راځي کنه، دا هغه تا سره مینه ده کنه ځکه راځي. که مینه نه وه نو ته به هغه لسه ورکې او به تا لسه درکې، خو تا کې څه ویني؟ قرآن دی، تا سره مینه ده له سره، د هغې د وجه نه راځي. نو ته به شړې. وما نبی طارد المؤمنین، نن به مالدار پنځم سب کې ولاړی، هغه ته وایي حجي صاحب راوکشه حجي صاحب رستو ولاړ دی پنځم سب کې، شرم هم نه درځي؟ رستو شه. غریب به رستو کې مزدور کاره، حجي صاحب موټر والا برا مخ کې کې وایي راځه. نو که د حجي صاحب دا ډومبې سب خو اول به راغلی وی، حالانکه فقها وایي ماشوم که مخ کې سب کې ولاړ دی به هم نه رستو کې. اچھا مخ کے سب کے ولاڈ دے منستا بو ولاڈی نہ بے رستو کے زگا کدا مشر مخ کے سب خو خو بو وقتی اگلے دے بزگی دے بو بدماشی شو او چلا بیا پ محراب کے ولاڈی او دے رنگیا کا خلاف کئی دو قران و دو سنت او مالدار تا بو رام مخ کے شو غریب ب عزت کی وئی برستو شو نبی او یرا من سر دے چال لگی نا نو سب بے سر ولگی سبا مدر بانی عمدہ غریب غیرت کئی، مالدار خود باندھے نہ کئی غیرت. اکثر عمدہ کا مالدار ہوتا سبا وہ ازیر ہے جمعہ تو اسے ہوں وہ بل لاؤ نبی استر ہو کہ سو کوئی روانی نہ لے کا غریب سے روا دے ظلم کے دگ رنگ غریب بہو بس روس تو ولاڑی اتا وہ یہ راکھ باشا کہنا تا اقامت سے لکے دا جی سے افشتا جی سے با اقامتو کی کرا ان حسابو من لا لا ربی ان حسابم حالانکہ نبی علیہ السلام حکم کرو وہی ماں پس پتا سو کہ جی کم خ عالم دو قرآن دے اگر ماں پس رستو درے گے زکر زی انسانم کزما سا تقاضرا پیدا شوا نزب رستو کے گا مو اگر برا مخکی کی گی مز بور کئی نزب تکلیف بگیری نن با ایک نمبر جاہلانو پس رستو درے اللہ کا ولی پس تو رستو درے گے عالم اگورا چی کم عالمی پکار دا چی امام ہوئی چی ماں پس بتو درے گے زکر زی انسانم کا زمانہ کمزوری اشوا کدا سی سفزول خبر اوے نو نبی علیہ السلام ولی دا دی حکم کولو صحابو تا کوئی گیا بخبر ہوکا نا کوئی گیا خدا یا اوچھا تو حکم دے زکے حکم کرو چی صحابو کو ٹول عالمانو صحابو سو ٹول عالمانو اوچھا خلقو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ دا غی نرازی و اگوی دا اللہ نرازی خو نبی علیہ السلام و تو حکم کو چی ما پسی بتا سو کہ جکم اوچھا تعلیمی را پسو درے لیکن چی رستو مسئلہ نہیں زبا رستو کے گا مغبر آمخ کی ہی نن پسی دا سی ولاڑی چی آغیتا پتم نیجے امام سو رکاتو لیکن دا سی لوگا ندا اکثر دا پینزم سب ناواز بر کی ہوئی سبحان اللہ اگر تاڑو پتہ نہیں امخ کے پسی ولاڑی ہو دی و تا پتہ نہیں پینزم سفن آواز ورکی سبحان اللہ علاقہ نتسل ہو درے گا جد متوجہ نشو درے دے پا امام پسی دسے کس لولان پکان رہا جی کم از کم فتح خور کو دے شکر بل متوجہ بھی ندا غریب پسی ولاری خوب بور غریب علاقہ بیا گھٹ کے ہو درے گا ان حساب اللہ علی ربیم ند مزدور ان لے حساب ددویم اللہ علی ربیم اگر پر اب زمان بانی لو تشورن کاش کپوئے گے تانسو او نئی مزو شرن کے دمو منانو ان انا اللہ نظیر مبین نئی مزو مگر یر ورکو ان کے اخکارا قالو ویلی دویم لئن لم تنتہی کچر من نشویتا قومت دا گولنو گینٹا نا چی خواہ قومت دا گلنو گینٹا نا چاہی نوالا روٹے کئی چی چرگان و گڑان والا لالائی نگورا سوئی وطا قالو اویلی دویم لئلم تنتہی یا نوہو کچر من نشویتا اے نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نخام خاشی بتا دا گٹ وشتو شعونا وشتن کو شعونا خام خاشی بتا دا گٹ وشتن کو شعونا پا گٹو بدیولو نو کدا خبری دے پرے نو گستے چیو اللہ را مدد کوے او دا اللہ نے سیوا بل سوک مرا مدد کوے نو گورے پا گٹو بدی اولو سام شک گورے اس بم موی کر اے بس سام شکی نی خیر دینیش تا علاقی نی بدی اوباسو قال اویل نو علیہ السلام رب و رب زمان ان قومی کذبونی یقینا قوم زمان دروغ جن کو مال را اللہ قوم زمان دروغ جن کو سونک کالے مسلو کا سو رجے سو میاشتے سو کالا نہنیم سو کالا پنزوس کم زر کالا حضرت نو علیہ السلام و سلام بیان اکڑا ہو یا ساتا سو بگر سڑی بچے نو چی اگر خبر من لے وے او دا نو علیہ السلام تابداری کڑے دانن جتا تا کم ناستی بدی شکر ہوگا سو نو علیہ السلام نہ نیم سو کال بیان کڑے رے او دا خبر چانہ دا منلے زک آخر کے تنگ شنو سوال کئی اللہ بس تیزے در اوجن کم فافتح بینی و بینم فافتح بینی فافتح بینی فیصلوں کے بمین زما کے و بینم او بمین ددوی کے فتحن فیصل پورا اللہ بس پورا فیصلوں کے مال نجات را کے او دویلا عذاب پیراولی او دوی تبو برباد کی ونجنی او خلاص کی مال را ومن مئی من المؤمنین او سوچ زمان سر جد مومنانونا مام بچ کے واللہ زمان ملگریم بچ کے او اللہ تدوی تبا کے فانجیناو خلاص کو منگل را ومن ماو فی الفلک المشون او سوچ رد سرو پکشتے ڈکشوی کے نجات المومنین نو علیہ السلام میں ملاوی بچ کو او داغ تابیدار میں بچ کرد سم اغرقنا بیا غر کرد منگا بعد الباقین پس دا دوی نرستونی اکم چی رستو پاتیشو قوم کشتے تا سوارنشو تابیداریو نکرد نو علیہ السلام ناغوی سشو اللہوی غرق میں کرد خزیم پاکی تباشوی دا سویم پاکی تباشوی کنانا حلاک الجائدین ان فی ذلک لآیان یقیناً پا دے کے خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا وحدانیت دلائل پا کی دی وما چو گر چاو منل نجات مندو چاو نمنل اللہ ویزی پا تبای قادرم تبا مکرد وما کانا اکثر مومنین ندی زیاد دوین ایمان روڑن کی لعلک باخ النفس کالا اللہ یکون مومنین سر تا خبر ابوزا چی زیاد خلق ایمان نروڑی نو تولی زان اللہ کی ولی زان پا تکلیف و مصیبت کے اچھے چی دا خلق ولی نمانی اللہ وی اکثر ایمان نروڑی و ان ربک و یقینا ربستا لہو العزیز الرحیم خامخا غالبا خامخا غالب لیستا پا دشمنانو رحیم محربان ذات دے تالا پا نجات در کولو استا ملگرل پا نجات در کولو نو گورا دے بل واقعہ ذکر کا ننی سبق کے دو واقعات ذکر شو یو دے ابراہیم علیہ السلام او دویم دا حضرت نوح علیہ السلام پا دقا دو مسئلو نجات المومنین و ہلاک الجائدین تے چاو من اللہ وی نجات میں اور کو رحم میں پیو کو رحیم نجات میں اور کو او چې چاونه منله نو زه عزیزم، الله وی غالب ما دا غي په تباهه هلاك الجاهدين، الله وی تباه میکړه. اذن کې سبق ان شاء الله نور واقعيات بوو د انبي کرامو، واقعيات حضرت هود عليه السلام.